30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest ósma, czas na wiadomości. Przedstawią je Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Polska odrzuca najnowszy projekt unijnego budżetu. Ten przygotowany przez Finlandię będzie dziś tematem numer jeden w Brukseli. Korytarze życia coraz bliżej. Zmiany w przepisach mają na ostatnim swoim posiedzeniu przyjąć senatorowie. Największe targi sztuki nowoczesnej do niedzieli w Paryżu. Przyszłounijny budżet po 2020 roku to główny temat drugiego dnia szczytu europejskich przywódców w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że Polska odrzuca najnowszą propozycję Finlandii, która kieruje pracami wspólnoty. Krytycznie odniosły się także inne unijne kraje. Władze w Helsinkach zaproponowały jeszcze większe cięcia w wydatkach Unii niż Komisja Europejska w maju ubiegłego roku. Propozycję Finlandii skrytykowali we wtorek unijni ministrowie do spraw europejskich. Teraz czas na ocenę przywódców. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że Polska odrzuca najnowsze propozycje. To nie jest żadne pole do kompromisu. Wszystkie polityki traktatowe, czyli polityka rolna czy polityka spójności, muszą być zabezpieczone. Projekt Finlandii jest propozycją oszczędną, przyznał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Ale ja mogę Państwa wstępnie uspokoić. Ta propozycja jest punktem wyjścia do dyskusji i bardzo wiele państw zgłasza zasadnicze zastrzeżenia, a także instytucje. Unijni przywódcy mają dziś zobowiązać Finlandię do przedstawienia przed grudniem projektu unijnego budżetu z konkretnymi liczbami i podziałem pieniędzy. Wątpliwe jest jednak to, że przed końcem roku dojdzie do porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Senatorowie na ostatnim swoim posiedzeniu będą głosować zmiany wprowadzające korytarz życia i jazdę na suwak. Poprawią one bezpieczeństwo na polskich drogach, przekonuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Korytarz życia, sekunda ma znaczenie, wiedząc o tym, że im szybciej służby dojadą do poszkodowanych, tym ta pomoc zostanie szybciej udzielona. Zwiększamy tym samym możliwość uratowania zdrowia i życia. Jazda na suwak pozwoli na to, aby ruch w sytuacjach zwężenia drogi i w sytuacjach, kiedy na przynajmniej dwóch pasach jezdni w jedną stronę, jeden zanika, aby ta jazda była prowadzona w sposób płynny. Nowelę chwali opozycja. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Florek deklaruje, że zostanie poparta przez jego klub. Każda minuta jest tutaj droga i bywały takie sytuacje, kiedy rzeczywiście trudno było przejechać służbą w określonym czasie i w związku z tym zagrożenia były w niektórych wypadkach dość znaczne dla życia. I to jest ustawa dobra i wymaga poparcia. Senatorowie będą dziś także głosować nowelizację wprowadzającą kary za nielegalne adopcje. A wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik wyjaśniał podczas debaty, że chodzi o przypadki, w których matka biologiczna decyduje się sprzedać dziecko mężczyźnie, który nie jest jego biologicznym ojcem. Kościół katolicki nie jest przeciwny edukacji seksualnej, o ile jest ona odpowiedzialna, mówi rzecznik episkopatu. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik w ten sposób odniósł się do dyskusji toczącej się w związku z projektem zmian legislacyjnych. Rzecznik episkopatu przypomina, że Kościół angażuje się w działania na rzecz edukacji seksualnej, choćby poprzez szkolny program Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Kościół katolicki nie jest przeciwny edukacji seksualnej, która jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i dostosowany do wieku i sytuacji życiowej. Na przykład w ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dyskusję w mediach wywołał obywatelski projekt ustawy zakazującej publicznego propagowania i pochwalania seksualnej aktywności osób nieletnich. Projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Zajmie się nim już nowy Sejm. Międzynarodowe Targi Sztuki w Paryżu. Impreza dla wielbicieli sztuki współczesnej i ludzi związanych z nią zawodowo potrwa do niedzieli. Targi koncentrują się na sztuce współczesnej i należą do największych tego typu na świecie. Pod oszklonym dachem Grand Palais pokazywane są rzeźby, malarstwo czy instalacje. W sumie w Paryżu obecnych jest niemal 200 galerii sztuki z 29 państw. Organizatorzy spodziewają się, że Grand Palais odwiedzi niemal 80 tysięcy osób. W programie obok głównego nurtu wystawowego przewidziano również aukcje, konferencje i debaty na temat sztuki współczesnej, a także wystawy tematyczne odbywające się na marginesie targów. To już 46. odsłona tego wielkiego spotkania wielbicieli sztuki współczesnej i ludzi z nią zawodowo związanych. Marszandów, kolekcjonerów, właścicieli galerii na całym świecie, konserwatorów i dyrektorów placówek muzealnych. Warto przy tym zaznaczyć, że młodzi artyści zbuntowali się przeciwko ich zdaniem zbyt zachowawczej koncepcji pokazywania prac uznanych i cenionych twórców i zorganizowali antytargi sztuki współczesnej najmłodszego pokolenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spot Krzysztof Łoniewski. Ciągle głośno o skandalu w Sofii. Przypomnijmy, w poniedziałkowym spotkaniu w eliminacjach Mistrzostw Europy Bułgaria-Anglia miejscowi kibice udawali małpy, gdy przy piłce byli czarnoskórzy piłkarzy gości. Było też hajlowanie. Po meczu prezes bułgarskiej federacji został zmuszony do dymisji, a teraz głos w sprawie zabrał szef FIFA. Jestem zdania, że przy takim zachowaniu kibiców widowisko powinno być bezwarunkowo przerwane. Jego kontynuowanie było sygnałem dla rasistów, że są przez organizatora akceptowani, stwierdził urzędowo Gianni Infantino. Mecz co prawda był przerywany przez sędziego i to nawet dwukrotnie, ale ostatecznie został dokończony. Anglicy wygrali aż 6-0. Pozostając przy angielskim futbolu, Paul Gascoigne, starsi kibice doskonale go pamiętają. Zjawiskowy na boisku, niesforny poza nim. Przesadzał i to grubo z używkami, wywinął się przez to ledwo nie raz śmierci, a teraz musiał stanąć przed sądem. Został oskarżony o napaść seksualną w pociągu relacji York-Newcastle w ubiegłym roku. Powódka zarzuciła mu, że był agresywny i pocałował ją bez zgody w usta podczas pozowania do zdjęcia. Pocałowałem rzeczywiście tę panią w usta, ale żeby ją uspokoić, była dość natarczywa, zeznał Gaza przed ławą przysięgłych. Ta orzekła o jego niewinności w stosunku 10-2. Były piłkarz po wyroku nie był rozmowny, idę do dentysty, rzucił do zebranych dziennikarzy. Teraz o prawdziwym sporcie i wyjątkowo trudnej dyscyplinie, jaką jest pięciobój nowoczesny. Coraz częściej zawody są ograniczane do dwóch dyscyplin, na przykład biegu i strzelania. Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska z Rio, szykuje się do kolejnych igrzysk i nieco zrzyma się na takie zmiany. To jest coś, czego wymaga dzisiejszy świat, bo niestety dąży się do tego, żeby było widowiskowo, żeby było krótko, żeby wszystko było tak naprawdę dla widza i widać to nie tylko w naszej dyscyplinie, tylko w każdej innej. No i tu można polemizować, czy to jest dobre, czy złe. Na pewno nie jest to ten pięciobój, który wprowadził Pierre de Coubertin lata temu, tylko jest to faktycznie nowoczesny pięciobój coraz bardziej. Tyle niecodziennie. Inteligentna Oktawia Nowacka. Na rozmowę z naszą świetną pięcioboistką zapraszam do niedzielnej trzeciej strony medalu. Teraz jeszcze do Poznania. Tam też w niedzielę odbędzie się 20. PKO Poznań Maraton. Listy startowe zamknięte na poziomie 7000 uczestników, ale limity dla kibiców na trasie nieograniczone zapisami, mówi dyrektor imprezy Łukasz Miadziołko. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do dopingowania, do wspierania zawodników, do tego, żeby przyjść na trasę w tą prawdopodobnie bardzo słoneczną pogodę, idealną dla zawodników i dla kibiców. Do zobaczenia w Poznaniu. Trzymajcie kciuki za naszych atletów. Start PKO Poznań Maratonu w niedzielę o 9, a tuż po 9 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Dziś trochę słońca, trochę chmur, jedynie na południowym wschodzie przez cały dzień bardzo pogodnie. W drugiej części dnia na zachodzie i północy może pokropić deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 21 w Krakowie i Rzeszowie. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Sprawdź jesienne trendy w Claudii i w makijażu postaw na jeden akcent. Duet bieli i czerni według Coco Chanel. A do tego kalendarz na nowy rok. Claudia. Między nami kobietami.

No i ponieważ wspomniała pani, że jestem ponownie senatorem, to chciałbym podziękować moim wyborcom, którzy o mnie... No nie sprawdziłam, ile pan miał? Jakie pan miał poparcie? Bo... 154 tysiące i 65%. To dobrze, dobrze. No nie najgorzej. Także jeszcze raz dziękuję. A wracając do Brexitu, Donald Tusk od początku, od momentu, kiedy zapadł wynik referendum słynnego, brytyjskiego, bardzo chciał, żeby jakoś jednak mimo wszystko... Jakoś to odkręcić. Jakoś to odkręcić, Wielką Brytanię zatrzymać i tak dalej. On już tam sugerował, że gdyby zechciała zmienić decyzję, to Unia Europejska jest otwarta i tak dalej, i tak dalej. No w tej chwili to porozumienie, no niby jest porozumienie, aczkolwiek... Ale nie wszystkim podoba się w Wielkiej Brytanii. Ale właśnie o to chodzi, że Unia Europejska je akceptuje, natomiast w Wielkiej Brytanii mamy taką rozbieżność, to znaczy jedni nie akceptują żadnego porozumienia, ponieważ uważają, że trzeba wyjść po prostu, trzasnąć drzwiami i koniec, a drudzy z kolei tak naprawdę nie chcą wychodzić i w związku z tym na przykład, to mówię tutaj o Partii Pracy przykładowo, to oni mówią dobrze, ale referendum trzeba zrobić niekoniecznie w sprawie ponownie pytać, czy mamy wychodzić, czy nie, tylko na przykład to porozumienie powinno być elementem referendum. Czy ludzie się na to zgadzają? Więc jeżeli ono zostanie odrzucone, a to już za parę dni się dowiemy, to porozumienie w Izbie Gmin, no to skończy się znowu przedłużeniem, bo tam Boris Johnson jest zobowiązany jednak wówczas do wystąpienia o przedłużenie bytności. I będzie niekończąca się historia, która niektórych niestety, już śmieszy, a innych męczy. No niestety przykład tego referendum w Wielkiej Brytanii, kraju o bardzo bogatej, chyba najbogatszej tradycji demokratycznej, pokazuje, jak można zamieszać ludziom w głowach. Bo ta kampania referendalna, filmy to zresztą były potem na ten temat, pokazywały, że po prostu kłamano w żywe oczy, opowiadano ludziom bajki. No i efekt jest, jaki jest. Panie marszałku, 12 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu w nowym składzie. No to jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, powiedział Błażej Spychalski. A już powiedział. Tak, właśnie, właśnie powiedział dzisiaj. Czyli w ostatnim możliwym terminie. Nie wiem, kiedy będzie posiedzenie Senatu. Czy tego samego dnia. Tego samego dnia, czy dzień później? Nie, po południu. Bo, jeżeli jest zaprzysiężenie nowych posłów, 24, 25 jest zaprzysiężenie nowych senatorów, tak. Znaczy nie tylko nowych, nowo wybranych w każdym razie, tak wszystkich. Jest. No to jakoś to wszystko ruszy nowym torem. A co będzie... Co będzie z Senatem? Jak się rozstrzygnie sprawa prezydium? Bo w tej chwili Senat jest na ustach wszystkich. Stał się z Izby Refleksji przez wiele osób niechcianej i nawet czasami wyszydzanej taką wielką, wielką sprawą dla opozycji. No, Senat w ostatniej kadencji to na pewno nie był Izbą Refleksji, ponieważ był po prostu maszynką przyklepującą to, co przychodziło z Sejmu. Szybkiej refleksji. To bardzo szybkiej, bo jeżeli ustawa przychodziła we środę wieczorem, a w czwartek była uchwalana, to jest tempo iście i prędkość światła. Więc ludzie mogli pytać właściwie, po co ten Senat jest, tak na dobrą sprawę. I czy warto wydawać tyle pieniędzy na taką instytucję. W tej chwili jest szansa, że to się jednak zmieni i że Senat będzie odgrywał taką rolę, jaką powinien odgrywać. Natomiast co do tego, jak będzie przede wszystkim wyglądało prezydium, bo bez tego Senat nie ruszy. No właśnie, czy powinno być porozumienie opozycji w sprawie marszałka Senatu? A to w ogóle sobie trudno inaczej wyobrazić. Ja przypomnę, że układ... Bo już lewica się lekko się, no nie powiem, zbuntowała, ale zaznaczyła swoją obecność na konferencji prasowej, ponieważ to Koalicja Obywatelska podaje kandydatury. Bez uzgodnienia. Koalicja Obywatelska, rzeczywiście tam padła kandydatura. Kilka padło nawet. Nie, znaczy, tak powiedzmy sobie oficjalnie, to padło jedno nazwisko i niepotrzebnie. I niepotrzebnie, potem się wycofano z tego i stwierdzono, że nazwisk nie należy w tej chwili ja żadnej wymienić. Kilka nazwisk, jak to pan mówi, jedno nazwisko. Mówi pan o marszałku Borusewiczu, ja słyszałam o Brezie. Nie, nie, ale to, jeśli chodzi o Brejzę i inne ewentualne nazwiska, to one... Pana nazwisko też się pojawia w grze. Nie, nie, ale one padały w jakichś wywiadach z członkami Platformy, których pytano, no, kto mógłby być i tak dalej. Natomiast marszałek Borusewicz był, no, tak wymieniany jako jakby już prawie oficjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej i to oczywiście spowodowało pewne zdenerwowanie u partnerów opozycyjnych, co ja zresztą rozumiem. To nie powinno mieć. Także w tej chwili wyczyszczono tę sprawę. Marszałek Borusewicz ma pełnomocnictwo do tego, żeby rozmawiać. I z tego, co wiem, to już te rozmowy za chwilę podejmie. I oczywiście trzeba rozmawiać z PSL-em, trzeba rozmawiać z Lewicą. I w ogóle trzeba rozmawiać z senatorami. Wszystkimi senatorami. Tam jest jeszcze trzech senatorów niezależnych, tak. ale i są senatorowie Koalicji Obywatelskiej, którzy też nie mogą być w tej sprawie pomijani. A czy możliwe jest, by prezydium Senatu odzwierciedlało wszelkie siły polityczne, tak jak sugeruje Lewica, że tak być powinno? Czyli te dwie osoby z Lewicy, te trzy osoby z PSL-u. Tak, ja myślę, że to jest możliwe. Być może trzeba będzie zwiększyć liczbę wicemarszałków. Takie rzeczy się robiło kiedyś w Sejmie, w sytuacji, kiedy było więcej ugrupowań. Albo i się nie robiło, bo PSL nie miało swojego marszałka. Albo się nie robiło właśnie, ale to nie była dobra praktyka. Dlatego, że to nie jest sprawa jakaś istotna, znaczy taka, że trzeba się upierać akurat. Nie jest istotna, ale jest prestiżowa. Nie, ja mówię, że nie jest istotną sprawą trzymanie się na przykład dzisiaj czterech wicemarszałków, koniecznie, prawda? Może być pięciu i te siły będą odzwierciedlone. I dla, że tak powiem, dobrej współpracy można to zrobić. Czyli uważa pan, że jeden marszałek powinien być marszałek główny z Koalicji Obywatelskiej, tak? I wicemarszałkowie z... Ja nie wypowiadam się, kto powinien być. Nie, z Prawa i Sprawiedliwości, z PSL-u. Mogę powiedzieć, że na pewno powinien być przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Jeden przedstawiciel? W prezydium. Jeden przedstawiciel, ponieważ jednak to jest ciągle największy klub. Ja rozumiem, no ale układ sił jest taki, że prawdopodobnie ponad jeden będzie trudno wyjść. Ale jak pan wie doskonale, zawsze była w Sejmie taka praktyka, że zwycięskie ugrupowanie, w tym sensie niekoniecznie mające większość, ale to, które ma największą liczbę mandatów, wskazuje kandydata na marszałka. W tej chwili ma być inaczej w Senacie. Absolutnie nie. Prawo i Sprawiedliwość ma prawo wskazać kandydata na marszałka. Jasne, tylko że ta umowa niepisana wiązała się z tym, że popierano tego kandydata. Ale pod warunkiem, że miał większość. Czyli w Sejmie były to albo z reguły rządy koalicyjne, prawda? Czyli no, ja pamiętam sytuację, kiedy ja zostałem marszałkiem. Ale może być taka sytuacja. Było porozumienie z PSL-em. Czy pan wątpi w to, że jest możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość do czasu pierwszego posiedzenia może mieć tę większość? Nie sądzę. Nie sądzi pan? Nie. Ale jest pan przekonany, że tak nie będzie? Proszę pani, zaryzykuję i powiem, że jestem przekonany. Ale ciągle wydaje mi się, że toczą się jakieś rozmowy albo próby tych rozmów. Tak, przedstawiane są propozycje, tak. Prawda? Toczą się, ale moim zdaniem są skazane na niepowodzenie. To ja jeszcze wrócę do tej roli Senatu. To jest jakiś jednak dziejowy paradoks, że w tej chwili ten Senat jest taki ważny, bo w 2005, w 2007 roku Platforma Obywatelska miała w programie likwidację Senatu. SLD to w ogóle jest przeciw Senatowi, a teraz ten Senat czym ma być właściwie? Już nikt nie jest przeciw Senatowi w tej chwili. No może PiS po jakimś czasie dojdzie do wniosku, że jest przeciw Senatowi. Ja jestem w tej chwili na trzecią kadencję senacką wybrany. Poprzednio byłem kilka kadencji w Sejmie. Znam dobrze i praktykę sejmową i senacką. I jeszcze w poprzedniej kadencji właściwie wypracowałem sobie dla siebie taki model funkcjonowania Senatu, który zaproponowałem wówczas ugrupowaniu rządzącemu i on zaczął być wdrażany. Ostatnia kadencja to przerwała, ale można wrócić do tego i trzeba. Mianowicie poza poprawianiem ustaw sejmowych, co jest naturalnym zadaniem Senatu i koniecznym, Z tym, że musi to się odbywać no, w jakimś porządku proceduralnym, muszą być opinie zebrane, trzeba słuchać legislatorów senackich, którzy są bardzo dobrymi prawnikami i ich poprawki mają sens. To poza tym uważam, że Senat powinien wyrobić sobie taki wizerunek izby, która dba o dobre prawo w ogóle, a więc tu mówimy o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, na przykład, które trzeba wdrażać, o raportach Najwyższej Izby Kontroli, która wielokrotnie pokazuje na różnego rodzaju wady różnych ustaw, braku rozporządzeń i tak dalej. Pan podchodzi do tego bardzo merytorycznie, natomiast w tej chwili trwa dyskusja, czy Senat ma być takim kontrsejmem? Nie. Czy ma być takim poligonem przed bitwą o prezydenturę? Nie. Zaraz, moment. Po kolei. Jest Senat instytucją, więc najpierw ustalmy, jakie on ma merytoryczne zadania, a jaka polityka tam będzie robiona. I jaką ma moc też, bo moc ma niedużą, prawdę mówiąc. Zgoda. On nie jest w stanie zablokować Sejmu. Ale jest w stanie zablokować prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeśli by była taka kandydatura nowa, czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak, a co do innych ciał, to już nie bardzo, tylko może zaopiniować. Ale nie bardzo chcę mówić o jakimś blokowaniu. Chcę mówić o merytorycznej działalności Senatu. Trzeci obszar to jest działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, który co roku przedstawia raport gruby, w którym pokazuje na różnego rodzaju wady ustawodawstwa. Nasza audycja jest chuda, ja muszę... Jeszcze raz możemy pani zaprosić. Muszę, ale nie, dzisiaj muszę dokończyć. Proszę. Czy powinien być jeden kandydat opozycji na prezydenta? Nie może być jednego kandydata opozycji na prezydenta. Jeśli się dogada, to może. Nie, ale się nie dogada. Są różne ugrupowania. Każde ugrupowanie wystawi swojego kandydata. Natomiast byłoby rzeczą pożądaną, żeby kandydaci wystawiani przez opozycję w sytuacji, w której mają szansę wejść do drugiej tury, żeby to byli tacy kandydaci, którzy będą zbierać głosy, a nie potem je rozdzielać. I na koniec chciałabym wrócić do tego 12 listopada. Jakie to ma znaczenie? Jak pan to rozumie, że to w ostatnim możliwym terminie? Czy coś jeszcze się może dziać? Może zostać zwołane jakieś mimo wszystko dodatkowe posiedzenie Sejmu? No, po pierwsze być może tę furtkę sobie PiS jeszcze zostawił w związku ze sprawą pana Banasia, który wprawdzie... Ale on już ją zamknął. Który wprawdzie zagrał na nosie panu prezesowi Kaczyńskiemu, no ale nie wiadomo, co się jeszcze może zdarzyć. A po drugie, wydaje się, że PiS potrzebuje teraz trochę więcej czasu na ułożenie rządu. Okazuje się, że te dwie frakcje, które są w środku, Gowina i Ziobro, mają chyba coś do powiedzenia. Dziękuję bardzo, a my już nie mamy więcej czasu. Nie możemy już niczego ułożyć. Dziękuję bardzo. Marek Borowski, senator, dziękuję Koalicja pani, Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Eksperci ostrzegają, w przyszłym roku auta podrożeją, ale działać możesz już dziś. Posłuchaj niezależnych opiniotwórczych ekspertów. Fiat Tipo nie ma sobie równych. Tipo okazał się prawdziwym typem zwycięzcy. Tipo to ulubieniec Polaków. Bestseller w swojej klasie. Fiat Tipo z klimatyzacją już od 44 900 zł. Nie zwlekaj, liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na wyprzedażfiat.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Wejdź do świata nowej Gali. A w niej Katarzyna Dowbor o wczesnym i dojrzałym macierzyństwie w wyjątkowej sesji z córką Marysią. Rod Stewart i jego burzliwe związki. Ponadto oscarowy hit. Green Book na DVD. Polecam. Redaktor naczelna magazynu Gala Anna Zeidler. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Na 12 listopada prezydent Andrzej Duda zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu. O tej dacie poinformował rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak powiedział w jednym z radiowych wywiadów, na marszałka seniora Senatu Andrzej Duda na pewno powoła Barbarę Borys-Damięcką, a na marszałka seniora Sejmu prawdopodobnie Iwonę Śledzińską-Katarasińską. Wiadomo, że w przyszły czwartek 24 października w sali kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczystość wręczenia posłom 9 kadencji zaświadczeń o wyborze. Dzień później zaświadczenia odbiorą nowo wybrani senatorowie. Mimo wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni w północno-wschodniej Syrii od rana słychać strzały, w tym z broni maszynowej, donosi reporter agencji Reutera, który jest w południowej Turcji tuż przy granicy z Syrią. Turecka ofensywa spowodowała pogorszenie się sytuacji humanitarnej. Około 160 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Polska akcja humanitarna rozpoczęła pracę w obozie dla uchodźców z Syrii w północnym Iraku, mówi Rafał Grzelewski z PACH. Teraz, gdy do obozu trafiły pierwsze grupy uchodźców, będziemy odpowiedzialni za dostarczanie wody, wywóz nieczystości, a także będziemy dystrybuować pakiety higieniczne i przeprowadzimy szkolenia z higieny. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wsparcie. Szczegóły na stronie pach.org.pl. Polska wybrana do Rady Praw Człowieka ONZ będzie w niej zasiadać przez 2 lata, począwszy od 1 stycznia przyszłego roku. Rada odpowiada za promowanie i ochronę praw człowieka na całym świecie. Jest organem działającym w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Tworzy ją 47 państw, których przedstawiciele pracują przez cały rok w biurze ONZ w Genewie. Pełny serwis Trójki o 9.00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyszka. Waszyngton uderza w Europę. Stany Zjednoczone nałożyły karne cła na szereg towarów z krajów Unii Europejskiej o wartości 7,5 miliarda dolarów. Kraje unijne zapowiadają odwet. Nowe taryfy weszły w życie minutę po północy z czwartku na piątek czasu lokalnego, czyli dzisiaj o 6.01 naszego czasu, i dotyczą w szczególności samolotów Airbus, francuskich win i szkockiej whisky. Stany Zjednoczone zapowiedziały na początku października nałożenie ceł na setki produktów przemysłowych i rolnych z Unii w związku z decyzją Światowej Organizacji Handlu. WTO ogłosiła, że subwencje unijne dla Airbusa były nielegalne i w związku z stratami Boeinga Stany Zjednoczone mogą nałożyć na Unię opłaty karne. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat produkcji przemysłowej we wrześniu. Dr Marcin Czaplicki z PKO Banku Polskiego spodziewa się lepszego odczytu niż w sierpniu. W jego opinii we wrześniu produkcja przemysłowa liczona rok do roku mogła wzrosnąć o ponad 4,5%. W sierpniu spadła o ponad procent. Sierpień był słabym miesiącem, głównie ze względu na efekty kalendarzowe. Jeden dzień kalendarzowy mniej niż w roku poprzednim. Wrzesień przynosi odwrócenie tych efektów. Natomiast wpisując się z jednej strony kalendarzowo in plus, ale z drugiej strony w trochę negatywne trendy, jakie widzimy w naszej gospodarce, związane ze spowolnieniem w przetwórstwie. Dane GUS poznane o 10. Już 2457 największych pracodawców podpisało umowy z instytucjami finansowymi o zarządzanie u nich pracowniczymi planami kapitałowymi, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Przypomniał, że jako pierwsze do systemu PPK wchodzą przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Później od stycznia 2020 wchodzą mniejsze firmy po to, żeby zamknąć ten proces w styczniu 2021 roku, kiedy będą wchodzić firmy najmniejsze i tak zwana budżetówka. Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Za pół godziny w Trójce Winielima zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie na południowym wschodzie. Przez cały dzień będzie bardzo pogodnie. W drugiej części dnia na zachodzie i północy może popadać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany. A temperatura o 8.35 w sam raz na złotą polską jesień. Złotnica 16 stopni, Złote Pole, Złota Wieś, Złoty Stok 17. Złota koło Sochaczewa 19 stopni. Złota Góra, Złota Róża, Złoty Las, Złotki, Złotkowo i Złoto Pole 18. W Złotoryi i w Złotem 19 stopni, a w Złotych Łanach 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z systemem Android. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 3849 zł, oszczędzając 1650 zł. A za generator pary Philips z technologią Optimal Temp po 30% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kolejny dzień leży jak leń. Rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud łamać jak z nut. Skoro i tak odpuszczę sobie, wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuje. Gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć tu się, spłynąć w mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Świecie stój. Ania Rusowicz. Ścieżka dźwiękowa do porannej, mam nadzieję, już niespiesznej kawy. Mieczysław Kosz. Never thought that I would grow so old of seeing the gold. Still I never wanted to go. I would hold it. Don't Save Me i zespół Haim. Za 13 minut 9. Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. A dziś będziemy w Szwecji i porozmawiamy o... Jantelagen. Jantelagen to skandynawska koncepcja życia, zgodnie z którą wszyscy jesteśmy równi i w związku z tym niedopuszczalne jest wywyższanie się. W Szwecji, jak tłumaczy autorka przewodników po tym kraju, Aldona Hartwińska, rozmów o pieniądzach trzeba unikać jak ognia. Ja miałam taką przygodę, że chciałam sobie zwiedzić podsztokholmską dzielnicę Djursholmen i jest to jedno z najdroższych miejsc w Szwecji. Wille są piękne, ale nie ma tam zbyt dużego przepychu. I najciekawsze jest to, że jeden z mieszkańców powiedział mi, że zawsze przed domem zaparkowany jest samochód dobrej klasy, ale nigdy zbyt drogi. Ale jeżeli się spaceruje uliczkami, zobaczy się uchylony garaż, zajrzy się do środka tego garażu, to na przykład tam stoi McLaren, którego oni nigdy nie wyciągają na zewnątrz, no bo nie mogą się z tym obnosić. Takie podejście do życia jest bardzo silnie zakorzenione w szwedzkiej kulturze. Tak w rozmowie z BBC mówi pisarka Lola Akinmade. To naprawdę ciekawe, że Szwedzi otwarcie potrafią rozmawiać na przykład o seksie czy problemach ze zdrowiem, a o pieniądzach czy majątku już nie. Chodzi o utrzymanie pewnej społecznej równowagi. Społeczeństwo nie chce, by jednostka czuła się gorsza, bo to powoduje dyskomfort. Chcemy, by społeczeństwo było w pewnym sensie jednolite. Jeszcze inna sytuacja, z kolei to koleżanka opowiadała mi, że jej koleżanka z pracy kupiła sobie nowy samochód sportowy i wszyscy sąsiedzi patrzyli na nią bardzo podejrzliwie, bo po prostu się z takimi, z drogimi przedmiotami się raczej nie obnosi i faktycznie na szwedzkich ulicach można zaobserwować jednolitość, że ludzie starają się nie wywyższać, nie pokazywać tego, że mają dużo pieniędzy. I to faktycznie pytanie o zarobki to jest temat tabu, tak samo jak nie pyta się w Szwecji nikogo, na kogo się głosowało. Sweden is becoming more diverse. Obecnie Szwecja staje się coraz bardziej zróżnicowana. Co czwarty Szwed ma korzenie w innym kraju. Pojawiają się więc wpływy innych kultur, w których celebruje się sukces, celebruje się utalentowanych ludzi i ich zdolności. Dlatego moim zdaniem niedługo pieniądze przestaną być w Szwecji tematem tabu. Standard życia w Szwecji jest wysoki. I to jest niezależnie od tego, czym się zajmujemy, to jeżeli człowiek pracuje, to żyje godnie. Ludzie nie zwracają na to uwagi, bo mają się dobrze. Jeżeli ktoś pracuje na stanowisku kelnera, to stać go na wakacje. To też jest spory problem, bo Szwedzi na przykład wcześniej kończą edukację, bo idą do pracy i im się nie opłaca studiować, skoro zaczynają dobrze zarabiać na takich bardzo podstawowych zawodach. Więc przez ten dobrobyt każdemu żyje się dobrze, więc myślę, że to też wynika z tego, że dlatego nie zaglądają ludziom w okna i nie zazdroszczą, bo po prostu nie muszą. Audycja podróżna. Ze Szwecji przenosimy się do Butanu. Tam zameldował się już Bartosz Malinowski, który wyrusza w kolejny etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Przed Bartoszem 500 km marszu, 23 przełęcze do pokonania i ponad miesiąc wędrówki. Halo Butan? Butan jest absolutnie wyjątkowy tutaj w tym całym kalejdoskopie himalajskim. Mocno odróżnia się od tych pozostałych krajów. W tej chwili jesteśmy jeszcze w lesie. Butan charakteryzuje się między innymi tym, że jego powierzchnia to ponad 70% lasy. Kryształowo czyste rzeki, niezwykłe lasy, no i pomału do góry. Lekka zadyszka, bo w tej chwili jesteśmy powyżej 3600 metrów, także dzisiaj pierwszy wieczór taki aklimatyzacyjny, jutro jakieś pierwsze wyjścia wyżej, tak żeby przyzwyczaić organizm do tych wysokości, bo przed nami kilkanaście przełęczy takich właśnie powyżej 5000 metrów, także w tej chwili ta aklimatyzacja trwa. A z Butanem jeszcze się usłyszymy w kolejnych programach. Telewizja CNN przygotowała ranking 20 przepięknych i zarazem mniej popularnych miejsc w Europie. Wśród nich znalazła się chorwacka wyspa Susak, szwedzkie jezioro Wetter, Picos de Europa w Hiszpanii, jezioro Inari w Finlandii, a także Puszcza Białowieska. Jak napisali w uzasadnieniu eksperci CNN, Białowieski Park Narodowy jest jednym z najważniejszych w Europie. Chroni bowiem ostatni pierwotny las na kontynencie, ma też największą populację żubrów na świecie. Dzięki temu możemy przekonać się, jak wyglądała Europa tysiące lat temu. Air Canada wprowadza zakaz zwracania się do pasażerów przez personel pokładowy per pani lub pan. Do tej pory każde ogłoszenie w samolocie zaczynało się od słów panie i panowie. Teraz ma się to zmienić, a pasażerowie mają być witani zwrotem witamy wszystkich. Przewoźnik uznał, że zmiany są konieczne, aby wszyscy pasażerowie wiedzieli, że są akceptowani na pokładzie, również transseksualiści i osoby nieutożsamiające się z żadną z płci. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. I powoli także dobiega końca nasza poranna podróż, bo za chwilę zostawię Państwa z ostatnią wybraną przeze mnie piosenką. Ale wcześniej jeszcze odniosę się do tematu, który pojawia się bardzo często w listach od Państwa. Odniosę się cytując wiadomość od pana Pawła. Mnie dziś Drakuli nie brakuje. Byłem u niego na zamku w Transylwanii w ubiegłą środę. Nie dziwię się, że go nie ma. Tam musi ogarnąć tłumy. Za tydzień w piątek już i Drakula, i Wojciech Mana. Ja chciałam bardzo Państwu podziękować za wszystkie wiadomości, za wszystkie zdjęcia. Niech tak piękny, jak był ten początek dnia, będzie i cały dzień. Do usłyszenia. Autopromocja. W sobotę w Liście Osobistej wyjątkowy wywiad z artystą, którego najnowsza solowa płyta ukazuje się dzisiaj. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80. Zespół, któremu przewodził od tamtego czasu przez kolejnych 35 lat, zawiesił działalność. Muniek Staszczyk o płycie Syn Miasta, o historii T-Love, o problemach zdrowotnych, o świecie i ludziach. Zapraszam między 19 a 22. Piotr Metz.